Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Szigorúbban büntetné az Európai Unió a kiberbűnözőket. Ez egy ma délutáni hír, erről beszélgetünk most itt az elején, és a tervek között van egy 2012-es indulással egy olyan központ létrehozása, amit egyébként az egyik új Európai Uniós államban hoznának létre. Ne Artúr válaszoljon egyelőre a kérdésemre, mert ő nyilvánvalóan tájékozottabb ebben, hanem mindenkitől kérdezem, hogy szerintetek melyik ez a város, melyik európai város. Bocsánat, egyáltalán már azt meghatározták, hogy ki a kiberbűnöző, mert az elmúlt... még az, most a város az elmúlt öt évben az egyetlen kiberbűnöző, akit megneveztek, az a gazletöltő, aki mindenféle filmeket meg zenéket tölt le, ezen kívül másról nem igazán beszéltek. Mindjárt visszatérünk erre, de tippetek szerint melyik lehet az az európai nagyváros, ahol egy ilyen operatív központot el lehet helyezni, és ahol a kiberbűnözéssel foglalkoznak. És új tagállam? Új, vagy nem régiben csatlakozott? Ennyit segítek, hogy új tagállam. Új, igen. Szófia? Nem. Más tippek? Bukarest. Bukarest. Még tippek? Budapest. Nem, Tallinnban, kérem szépen, Tallinnban hozzák létre ezt a központot, ahol egyébként már a NATO kiberbiztonsági központja is működik. Én ezt sem tudtam, hogy ilyen is létezik. Persze, hogy van, hát ezt muszáj volt megcsinálni, mert ugye pont ott történtek 2007-ben a nagyon komoly kiberincidensek egy héten át a egész informatikai hálózat államigazgatás, beleértve a bankrendszert, az nem működött. Ez indokolja, hogy ott hozzák létre? Hát ez azt jelenti, hogy akkor ott sokkal magasabb szintű már a védelem? Egyrészt nagyon komoly a biztonságtudatosság, mert ugye ahol már történt baj, ott általában már jobban odafigyelnek az emberek. Másrésztről pedig digitálisan egy nagyon fejlett társadalomról van szó. Gyakorlatilag papírt nem is nagyon használnak már. Hát az, hogy az Európai Unió szigorúbban büntetné a kiberbűnözőket, ez egy jó hír, nem? Tehát ez olyasmi, amit te is szorgalmazol. Persze. Mondjuk van egy olyan hangulata, hogy aki rossz, az büntessük meg. Meg ez egy kicsit olyan erkölcsi tanítás hangulata van a dolognak, picit úgy érzem. Tehát valóban, hogyha mondjuk konkrétabbak tudnánk lenni majd mondjuk 2012 környékén, az nagyon jó lenne. Mert tulajdonképpen a NATO-nak ez a kiberbűnözés elleni központja, vagy ez a kiber hadviselés jellegű központja, és nagyon jó, hogy ott van, de olyan nagyon sok mindent még így nem nagyon láttunk tőlük. Pontosan ez az, amire én is reagálnék, hogy nekem azért most már egy kis, hogy is mondjam, csak kis ellenérzésem van az uniós központokkal szemben. Tehát most megint csinálunk egy nagy központot, jó sok pénzért, jó sok alkalmazottal, kiváló fizetéssel, gondolom, és hát vagy lesz belőle valami, vagy nem. Tehát nem azt mondják, hogy ezt, meg ezt fogjuk csinálni, ezt már elhatároztuk, hanem majd valamikor jövőre lesz egy központ, jó messze, jó sok emberre. Mondok azért egy nagyon konkrét dolgot. A számítógépes rendszerek elleni támadásokat kötelező lesz 8 órán belül bejelenteni az uniós szerveknek. Hát ez is valami olyasmi, amit már Amerikában megvalósítottak. Éppen néhány héttel ezelőtt erről is beszéltél, hogy jó lenne, hogy ezt itt Európában meghonosítanák. Így van, szuper. Ez egy nagyon, nagyon jó dolog, így kell kezdeni. Olyan szempontból csatlakoznék Zolinnak a gondolatához, hogy annak tudnánk igazán örülni, hogyha ez a központ, ez mondjuk delegáltakat fogadna a különböző országokból, és nem csak mondjuk a kommunikációt olajozná, mert az nagyjából arról szólna, hogy mindig ilyen delegációk mennek jobbra-balra, és mindenki elmondja másiknak, hogy milyen fantasztikusan próbálja megvédeni a saját országát a kiberbűnözéstől, hanem hogyha effektíve szakemberek utaznának minden országból, mondjuk Tallinnba, és ott összedugnák a fejüket, és kitalálnának mindenféle okos védelmi megoldást. Lehet, hogy erről lesz szó, tehát szokásomtól eltérően most pozitívan próbálom nézni a dolgokat, tehát én remélem, hogy valami ilyesmi lesz a vége a dolognak. Egyébként a hírből nekem kiderült az is, hogy az európai országoknak a jogszabályai nagyon eltérnek egymástól ezen a téren. Tehát, hogy itt a már sokat emlegetett jogharmonizációra hihetetlen nagy szükség van. Másképpen ítélik meg a kiberbűnözést Romániában, meg Nagy-Britanniában, Franciaországban és Magyarországon. Hát meg a jogtudatosságra is nagyon szükség van, tehát eleve arra, hogy azt felmérjük, hogy van egy olyan terület, amit egyáltalán szabályozni kell, tehát mondjuk amit elő kell írni biztosító társaságoknak, bankoknak, stb., hogy auditokat tartsanak, innen kezdődik. És nálunk ugye erre még nincsen semmilyen ilyen előírás, külföldön pedig mondjuk nyugatabbra, ez egy teljesen alapvető elemi feltétel. Egyébként a kiberbűnöző definíciójához azért annyit hozzátennék, hogy amennyit itt impotenskedtünk már az elmúlt időszakban ebben a témában, hogy hogyan csapjunk le a bűnözőkre, nem tudom, ismeritek-e, van egy olyan churchilli mondás, hogy ami olyan sárga, mint egy kacsa, meg ami úgy hápog, mint egy kacsa, meg ami úgy totyog, mint egy kacsa, az egy kacsa. Tehát vannak bizonyos helyzetek, ahol teljesen világosan látszik, hogy az adott illető az valami rosszban sántikál. Hát akkor nyilván oda kell csapni, vagy meg kell védeni az adott infrastruktúrát, aztán később el lehet róla beszélgetni, hogy az illető most tulajdonképpen mit, milyen szinten csinált, de azért van egy bizonyos védelmi profil, vagy védelmi szint, amit, hogyha ez elér, mondjuk egy kritikus infrastruktúrával szemben, akkor közbe kell lépni. Egyébként nekem meglepő az, hogy ilyen nagy különbség van az európai országok joggyakorlatában ezen a téren, mert hát amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz 2004-ben, akkor egy sor feltételnek meg kellett felelni. Tehát az Európai Unió a szabályait azért ilyen értelemben, hát idézelben mondom, ránk kényszerítette. Tehát akár egy ilyen szabályozást is lehetne bevezetni Európai Unió szerte. Persze, hogy lehetne, meg valószínűleg erre előbb-utóbb sor is fog kerülni, de az, hogy milyen területeket hogyan harmonizálnak, annak is van egy sajátos menetrendje. És már az is nagy dolog volt, hogy például a számítógépes programokkal kapcsolatosan volt egy közös állásfoglalás, vagy egy közös platform, amivel utána tudtak valamit kezdeni, de hát ez még ahhoz képest, ahol egyébként ez a szabályozási szint van, ez nagyon távol van, ez még nagyon az alapja, tehát ott építkeznek ebben persze, de ez eltart egy darabig. Van még konkrétum egyébként, a hír alapján kiderült, hogy büntetni szándékoznak a kártékony programok készítőit, terjesztőit, és bővíteni szeretnék azt a listát, mely az ilyen típusú cselekedeteket sorolja fel. Ebben például újdonság lesz a botnetek készítőinek és üzemeltetőinek szigorú büntetése, és itt a hír végén még arról is szó esik, hogy a büntetési tételek emelésének szükségességéről is értekeznek. Az elkövetett tett súlyától függően kritikus rendszer esetén 5 évig terjedő szabadságvesztést javasolnak. De valójában, amiről most beszélünk, az egy büntetőjogi harmonizáció. Tehát most is van a magyar BTK-ban is tényállás arra vonatkozóan, hogyha valaki ilyen programokat fejleszt, vagy jogosulatlanul rendszerekbe belépott, kárt okoz, adatot töröl, stb. Ezekre már most is vannak szankciórendszerek. Szerintem nem ezzel van alapvetően a probléma, hanem a felderítéssel és a gyakorlati kivitelezésével ezeknek. Illetve még hozzátennék valamit, a bizonyításával is szerintem igen, nagyon komoly problémák vannak. Hát 2012-től jön létre a tervek szerint ez a központ, úgyhogy ez már itt van a nyakunkon, tehát nincs egy év sem addig. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen központ jön létre Tallinnban. A mai hírsziporkákban Dragon Györgytől hallunk a betiltott trollkodásról, és arról, hogy mi köze a Twitternek a líbiai bombázásokhoz. Mit, hogyan és miért lájkolunk? Az NRC új kutatási eredményeiről számol be nekünk Kuruc Imre. Aztán a játékszerverek ellen elkövetett sorozatos DOSZ támadásokról hallhatunk Keleti Artúrtól, majd Spányik Balázs kommentálja az E3 játék kiállítás új fejleményeit. Pár napja elérhető a webben az önkéntes műnyilvántartás adatbázisa. Dudás Ágnestől megtudjuk, hogy mire való. Mi köze az aszfalttömörítőgépnek a szerzői joghoz? Az oroszok tényleg lehallgathatják a Skype-ot? Kovács Tücsi Mihály jelentkezik a Big Brother rovattal, és végül a netnyelvész mondja el, hogy miképpen működik a jó helyesírás és nyelvhelyességi ellenőrző rendszer. A számítógép nem jár iskolába, de mégis ismeri a helyesírást. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, a digitális jogász. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! A Netidők biztonsági őre, Keleti Artúr. Jó estét! Spányik Csetmen Balázs. Jó estét! Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Pablacsek! És én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és itt van velünk Kuruc Imre is, az NRC fejlesztési igazgatója. Jó estét kívánok! Nagyon lájkoljuk ezt a témát, amiről te beszélni fogsz, és ugye itt tényleg egy igazi jelenségről van most már szó. Nem is tudom, hány műsorban foglalkoztunk már a lájkolással. Ti ott az NRC-ben bírjátok ezt a témát, lájkoljátok? Én szoktam lájkolni, bevallom, de majd kiderül, hogy nem feltétlenül az én ugye én most hát szeretem fiatalítani magam, de hát mindenképp 30-39 éves férfiak csoportjába tartozom, és nem feltétlenül ez az a csoport, amely leginkább szeret lájkolni az interneten, majd elárulom, hogy kik. De talán ki lehet talán. Néhány perc múlva erről fogunk hallani. A hallgatóknak azért elmondom a Netidők weboldalának címét www.netidők.hu, illetve a blogunk címe netidők.poster.hu. Kezdjük a hírsziporkát egy olyan eseménnyel, ami meghatározója volt a külpolitikának az elmúlt hetekben. A líbiai bombázásokkal kapcsolódik az a bizonyos NATO gyakorlat, amiről most Dragon György be fog nekünk számolni. Szervusztok, jó estét kívánok! Mintha a Líbiából jelentkeznék egyenesen, bár itt hál' Istennek nem bombáznak, viszont hogyha ezt Twitteren tettem volna meg, akkor lehet, hogy ennek alapján a felderítés és az adatszerzés az be tudna azonosítani dolgokat, és a bombázást úgy tudna alakítani, hogy a Twitter információkat is figyelembe vette. Pont erről szól a hír, ugyanis a NATO vezetés elismerte, hogy olyan bejegyzéseket is figyelembe vesznek, amik előkészítik a döntést a információk elemzésekor, tehát nem csak a telefonos felderítés, vagy a vizuális felderítés, vagy a műholdas felderítés adatait figyelik, hanem bárki, bárhol twittel, hogy én láttam erre elmenni Kaddafit fél órával ezelőtt az autóival együtt, és mondjuk ezt a Twitterre kiírja, akkor ezt a felderítés, a NATO felderítés ugyanúgy figyelembe veszi, és ennek alapján is dönt, hogy hova menjen a következő csapás. Na jó, de ez nem jelenti azt, hogy amit beírt valaki, hogy látta Kaddafit, akkor hirtelen oda ledobnak egy bombát, vagy egy oda küldenek rakétát. Nem, hát ez telefonon se így van, tehát hogyha mi most elkezdünk telefonálni egymással Líbiában, hogy hello, itt ül mellettem Kaddafi, akkor az olyan információ, amit a katonai felderítés az ellenőrizni fog. Természetesen, hát ez nem lehet őket csak így ilyen egyszerűen megtéveszteni, vagy ilyen butaságokkal meg félrevezetni, hiszen akkor bármelyik tinédzser, bármelyik cybercaféban meg tudná ezt tenni. Csak annyit jelent ez a dolog, hogy most már bevették a fő médiumok közé a Twittert is, tehát a vizuális, a műholdas, a telefonos felderítés mellett most már a Twitter is ugyanolyan egyenjogú tagja a felderítésnek, mint ahogy az előző klasszikus esetek voltak. Trolloknak szoktuk nevezni az interneten is azokat, akik képesek elrontani a hangulatot egy-egy fórumban vagy csevegésben azzal, hogy különböző oda nem illő dolgokat és nagyon erős kifejezésekkel jelenítenek meg egy vita során. És hát ilyenkor pokolba kívánjuk ezeket a trollokat. Menjenek innen, ne zavarják a vitát. Mit lehet velük tenni? Hát Tennessee államban meg is húzták ezt a dolgot, lévén a republikánus párti kormányzó William Edward Haslam aláírta azt a törvényt, ami a nyomtatott és elektronikus média mellett azt is szabályozza, hogy a magánemberek milyen képeket tölthetnek fel az internetre. A törvény szerint tilos olyan képek közzététele, ami mások vallási vagy politikai meggyőződését sértheti, félelmet kelthet, vagy érzelmileg felkavarhat. Ez eddig egy nagyon tág fogalmazás, és a igazi problémát az okozza, hogy a törvény maga kevés konkrétumot fogalmaz meg, viszont annál nagyobb hatalmat ad a bíró és a bíróság kezébe. Tehát gyakorlatilag Tennessee államban bármilyen kép, ami egy blogon, vagy egy weboldalon, vagy egy közösségi oldalon, vagy akár privát üzenetben is megtalálható, tehát itt az e-mail attachment is, kikiáltható érzelmileg felkavaró tartalmunak, és ezután a bíróság dolga az, hogy eldöntse, hogy a feltűtő részéről lesz szándékos volt-e vagy nem. Tehát ez most tönkre fogja tenni például a karikatúrák, vagy az ilyen vicces fotóknak az egymáshoz küldését, hiszen bárki bármikor megsértőzhet, és bárki bármikor följelentheti a másikat. Jogászok szerint ez a törvény, ez roppant alkotmányellenes, és súlyosan sérti a szólásszabadságot. Nem tudom, hogy erről a mi ügyvéd kolléginánk mit gondol erről a kérdésről. Ez mindig is ilyen fura kérdés volt, hogy hol van a határa annak, ami még belefér a jó ízlésbe, meg amit még tűrnie kell valakinek ilyen karikatúrák és hasonlók körében. És nyilván itt az erős határ volt a között, hogy ez egy közéleti személyisége, akit ez ábrázol, vagy valaki, aki magánszemély. És ezt mindig eseti jelleggel bírálják el, most is így van. Egyébként nem ez az első törvény ebben a Tennessee államban, ami felborzolja a kedélyeket, hiszen néhány hete lopás kategóriába eső bünténynek minősítették azt, ha valaki megosztja mással valamilyen fizetős szórakoztatóipari weboldalra való hozzáférését, tehát ha Netflix vagy Rhapsody hozzáférését, hogy belépőkódját is. Tehát mondjuk RP-n kölcsönadom neked az én Netflix kódomat, és ezt lopásnak minősíthetik, ezért 2500 dollár, közel félmillió forint bírságot is kivethetnek ránk, sőt, akár egy évre mehetünk is a börtönben. Na, mit szólsz? Nagyon remek. Hihetetlen kilátásai vannak ennek a szabályozásnak. Zseniális, megköltözünk Tennessee-be. Igen, én is arra gondoltam, költözök Tennessee-be, mert van az a jó meghatározható összeg, ami engem bármilyen kép érzelmileg teljesen felkavar. Tehát biztosítva van a megélhetésem a továbbiakban. Van még egy hírünk, ami a Google Maps-hez kapcsolódik, szerintem Kovács Tücsi Mihály örülne a leginkább ennek, az örült, azt idézőjelben mondom, hiszen a Google Maps valós időben követi majd a buszokat és a vonatokat. Ma jelentette be a Google Maps fejlesztő csapata, hogy egy új funkcióval bővült ez a szolgáltatás Windows-os és Androidos telefonokon vagy hordozható eszközökön. A műholdas térképezen túl képes arra, hogy tömegközlekedési adatbázisokkal is kommunikáljon, és valós időben nyomon követhető rajta a buszok és a vonatok aktuális pozíciója. Egyelőre 4 amerikai és 2 európai nagyvárosban működik ez, tehát Bostonban, Portlandben, San Franciscóban, San Diegóban, Torinóban és Madridban. Volt már egy hasonló szolgáltatás egyébként a Bingnek, a Microsoft keresőszolgáltatásának és térképszolgáltatásának. Ott azonban nem a valós forgalmi adatok alapján lehetett megnézni a térképen, hogy hogy közlekednek a járművek, hanem a menetrendek alapján, hogy elvileg hogy közlekednek a járművek. Ez viszont abszolút tökéletesen megmondja, tehát például valaki beri a San Franciscóban, hogy a Market Street és a Sixth Street sarkára mikor ér oda a busz, akkor ez a valós adatok alapján kapcsolódik az internethez, megnézi a busz éppen hol tart, kiszámolja, hogy 13 perc múlva ott lesz, és akkor még van 12 percünk, hogy együnk egy hambucit. Tücsire egyébként a nagy testvér miatt gondoltam, de hát ugye azt, hogyha felülre látunk egy vonatot, az nem jelent még személyiségi jogi problémát, ugye? Nem, de nekem a tudatalattimban, mint ilyen kis rossz indulatú akárki megszólalt, és a három hírt sikerült egyetlen mondatba összefoglalnom. Tehát az következőképpen néz ki. A Budapest-Székesfehérvári távolsági buszon láttam Kathafit a történelem tanárom mellett ülni, akinél holnap egyébként vizsgázok, és éppen Tennessee-ből letiltott pornóképeket nézegetnek. És ezt kiírom a Twitterre az egészet. Oké, jó, köszönjük szépen. Még egy pár perc türelmedet kérem, mert rövidesen még visszatérünk hozzád, hiszen a Hírsziporka külön kiadásában a játék szerverek ellen elkövetett DOSZ támadással foglalkozunk néhány perc múlva. Napjaink egyik igazi jelensége, divat jelensége a lájkolás, ami ugye elsősorban a Facebook rendszeren terjedt el, de már máshol is van, például az általunk vezetett, szerkesztett Netidők blogban is van egy lájkolási lehetőség. Kuruc Imre, az NRC fejlesztési igazgatója, azt az érdekes hírt mondta el nekem néhány órával ezelőtt, hogy készítettetek egy kutatást a lájkolásról. Mit lehet kutatni a lájkolással kapcsolatban? Ez így azért nagyon túlzó, hogy egy kutatás részeként néhány kérdést feltettünk a lájkolással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy néhány kérdést fel lehet tenni egy ilyen témával kapcsolatban, túl sokat azért nem. Azt néztük meg alapvetően, hogy ugye hát a like-nak van egy elég jellegzetes kis ikonja, ez a felfele mutató hüvelykúj, hogyha ezt megmutatjuk az internetezőknek, ezt az ikont, akkor mi ugrik róla be nekik. Ugye egy ilyen kérdőívben ezt mindig felnagyítva mutatjuk meg a képet, tehát ugye a valóságban ezt azért sokkal kisebb méretben látják, de azt gondoltuk, hogy nyilván így is felismerhető, és érdekes kérdés volt, hogy egyáltalán mi ugrik be, mennyire ugrik be nekik a Facebook, mennyire ugrik be maga a lájkolás. Nyelvészeti kérdés, ugye itt a netnyelvész közöttünk, hogy a lájkot, ha beírják a kérdőívben válaszként, ugye ez egy önkitöltős kérdőív, akkor milyen formában? Angolul a like-nak már a magyarosított változatát, vagy a tetszik szót írják adott esetben be, illetve hát mit értenek alatta? Nagyon érdekelnek az eredmények, komolyan. Mert egyébként pár héttel ezelőtt ezzel foglalkozott a netnyelvész, tehát hogy mennyiféle jelentése lehet, és félreértéseket okoz-e a like-nak az értelmezése? Úgyhogy ezt vizsgáltuk első körben, utána meg természetesen megnéztük azt, hogy a Facebook használók lájkolnak-e egyáltalán különböző tartalmakat, megosztásokat, posztokat, bejegyzéseket, fotókat a Facebookon, és ha igen, mit. Ezt azért megmondhatjuk, hogy lájkolnak, hiszen mindenki látja ezt a saját Facebook profilja alatt, hogy az ismerőseitől különböző lájkok megszületnek. Igen, de hát azért azt sokszor tapasztaltuk már, hogy amit mi látunk a mi kis mikrokörnyezetünkben, azért az a teljes populációra nem feltétlenül igaz, de ebben az esetben az jött ki, hogy igen, igaz, tehát gyakorlatilag a Facebook használók közel 90%-a lájkolt legalább egy valamit mondjuk az első, ez elmúlt egy hónap folyamán. Természetesen van különbség abban, hogy valaki milyen rendszeresen használja ezt a funkciót, illetve mire használja. Nagyjából a mondjuk 10-ből 4 Facebook használó az kifejezetten rendszeresen lájkol, leginkább ismerősöknek a bejegyzéseit, posztjait, fotóit, ritkább esetben, de azért elő szokott fordulni, gyakorlatilag a Facebook használók felére igaz az, hogy cégeknek, márkáknak az oldalait is lájkolják, vagy azokon megjelent tartalmakat, vagy akár megosztott reklámvideókat is elég sokan szoktak lájkolni. Nyilván ez az össz like mennyiségben, vagy like tömegben azért ez már egy elenyészőbb szám, hiszen többnyire mégiscsak az ismerősöknek a tartalmait lájkoljuk, de ez azt hiszem, hogy jó hír akár a hirdetők számára is, vagy azoknak a cégeknek, márkáknak a számára is, akik mondjuk ilyen módon a közösségi médiában is megjelennek, és gyakorlatilag ezt is egy csatornaként használják. Csak közbevetőleg az, hogy 10-ből 4-en lájkolnak, ez nyilván nehéz összehasonlítani más internetes tevékenységek népszerűségével, de az, hogy néhány év alatt ugye felfutottunk erre a szintre, ez nevezhető divatos tevékenységnek a lájkolás, az eddigiek alapján mondjuk hasonlítva a fórumozáshoz, vagy az e-mailezéshez, vagy mondjuk bármilyen népszerű internetes tevékenységet, vagy egy teljesen átlagos dolog? Nem nagyon hasonlítanám össze a mondjuk például a fórumozással, vagy az e-mailezéssel, azért egyrészt azoknak a haszna valószínűleg sokkal nagyobb, tehát az e-mail az egy hasznos funkciója az internetnek, adott esetben a fórum is ez tud lenni. A lájkolás talán kevésbé hasznos, ez inkább egy, inkább azt mondom, hogy nagyon egyszerű, tehát lájkolni egy gombnyomás, nincsen igazán időköltség, ami megakadályozná az internetezőt abban, hogy megnyomja a like gombot, hogyha valami neki tetsző tartalmat lát, olvas, bizonyára vannak, akik ezt talán túlzásba is viszik. Egyébként, hogy kik a legnagyobb lájkolók, jellemzően kik lájkolnak, azt is megvizsgáltuk természetesen, lehet látni nagyon szépen a különböző demográfiai csoportok között a különbséget. A nők azok többet lájkolnak, és gyakrabban lájkolnak, és nagyobb arányban van közöttük a lájkolóknak a csoportja, mint a férfiak körében, és a fiatalok, főleg a 30 alattiak azok, akik kifejezetten élnek ezzel a funkciójával az internetnek, illetve a Facebooknak. Tehát azt lehet mondani, hogy a 18-29 éves nők, mint a legfiatalabb női korosztálynak az 56%-a az rendszeres lájkoló, és mondjuk az 50 feletti férfiaknak meg csak a 19%-a, tehát itt az 56, illetve a 19% az, hogyha szembeállítjuk egymást, akkor látszik tényleg az óriási különbség a fiatal 30 alatti hölgyek, illetve az 50 feletti egyébként Facebook használó urak között. Az is látszik egyébként, hogy itt visszakanyarodnék arra a kérdésre, amit vizsgáltunk, hogy egyáltalán mi jut eszük be a felfelé mutatott hüvelykújról, erről az ikonról. Na, hogy ez itt, az, ami engem nagyon érdekel. Hogy itt is nagyon látszik a különbség, hogy a 30 alattiaknak nagyon nagy aránya, közel 3/4, tényleg alapvetően a Facebookra és a lájkolásra, mint olyanra asszociál ennek a láttán, és a 30 felettieknél már kisebbségben vannak azok, akik erre asszociálnak. Ők sokkal inkább gondolnak a felfelé mutatott hüvelykújnak az egyébként tradicionális tartalmára, az okéra, a rendben, helyes, jól csináltad típusú visszajelzésekre, és vagy nem annyira a Facebookra, illetve magáról a like funkcióra asszociálnak. Vagy akár arra, hogy életben maradhat, ugye, mint a római birodalomban. Voltak nagyon vicces, ugye ez egy nyitott kérdés volt a kérdőívben, és volt egy-két vicces kedvű megkérdezett vagy válaszadó, akik olyan válaszokat is adtak, amit most nem feltétlenül mondok itt el, de minden de, esetre... Bocs, de, és milyen képet mutattatok a felfelé mutató hüvelykújról? Tehát azt, amit a Facebookon használnak, annak az ikonját nagyítottátok ki, vagy tettétek ki, vagy pedig lefotóztátok valakinek a hüvelykújját, ahogy tartja a kezét. Nem, abszolút a Facebook ikont tettük ki. Tehát ez ugye, nagyon érdekes. Tehát ez volt azért mondom, hogy annyiban teljesen pontos mása volt, hogy a Facebook ikon, amiben talán különbözött a tényleges ikontól, hogy nagyobb méretben, ugye akkora méretben, amiben amekkorában mi megmutattuk a kérdőben, igazából nem találkozik vele az interneten lájkolással. De ugyanazt a képet nagyítottuk. De ugyanazt a képet nagyítottuk, és tényleg nagyjából ez a két dolog harmóniában van egymással, hogy a fiatalok sokkal inkább kötötték ehhez a lájkoló funkcióhoz, azért, mert Facebook jutott róla eszükbe, vagy azért, mert maga a lájkolás. Az idősebbek, és itt az idősebbek nem a nagyon időseket, hanem 30-40 felettieket jelenti már, ők kevésbé asszociáltak erre, hanem tényleg inkább a hagyományos felfele mutatom a hüvelykujjamat funkcióhoz, és ez megmutatkozik aztán a használatban is, hogy hát a fiatalok tényleg gyakrabban és többet lájkolják, vagy nagyobb arányban vannak közöttük azok, akik használják a lájkolást. Meg magát az egész Facebookot is, nem? Egyébként ez is igaz, tehát a Facebookot is a fiatalok nagyobb arányban használják. Itt a magyarázat, fölismerik, hogy ez onnan van, most, és az idősebb, a 30-on fölüliek pedig nem olyan arányban ismerhetik föl. Nem? De ez egy fontos dolog, hogy bár a fiatalok nagyobb arányban használják a Facebookot, itt mi az összehasonlítás már a Facebook használókon belül néztük meg. Aha, és a Facebook használókon belül is megvan a különbség a fiatalok és az idősebbek között. Tehát bár használják a Facebookot mondjuk az 50 felettiek, nagyon kis arányban lájkolnak, és nagyon kis arányban is azonosítják ezt az ikont a Facebookkal, illetve a lájkolással, mint magával. Itt ugye nyelvészeti szempontból az is érdekes lehet, hogy milyen szót írnak le, amikor a lájkolásról beszélünk. A legtöbben egyébként az angol, teljesen az angol verziót, a lájkot, ugye L-I-K-E, szép magyar betűkkel fonetikusan kiejtve. Ezt mondta 20% az internetezőknek. A magyaros like A-val, J-vel leírva az 5% már csak, és a tetszik szót pedig csak 4% írta le, tehát abszolút az eredeti angol verzió vezet ebben az esetben. Mit szeretnek lájkolni a Facebookolók, illetve a többi internetező? Külön kell választani, hogy te is említetted, hogy van a Facebook, ahol ugye tudnak lájkolni különböző tartalmakat, illetve Facebookon keresztül ma már gyakorlatilag, ha nem is minden, nagyon sok mindent lehet az interneten, híreket, blogbejegyzéseket lehet lájkolni. Hát a Facebookon egyértelmű, hogy azok a tartalmak vezetnek, amit az ismerőseink megosztanak velünk, de ebben igazán nincs különbség, tehát ugyanolyan szívesen lájkolunk fotókat, amiket feltöltenek az ismerőseink, vagy akár egy valamilyen kis rövid bejegyzést, de lehet ez egy megosztott link, amit egyik barátunk feltesz, és nekünk ez tetszik, és nyomunk rá egy lájkot. Tehát alapvetően ezeket szokták lájkolni, és szeretik lájkolni a felhasználók. De hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt egy hónapban, vagy a közelmúltban mit lájkoltak, akkor tényleg viszonylag nagy arányt tapasztalunk azzal kapcsolatban is, hogy például cégek, márkáknak az oldalát, vagy azon megjelenő, tehát már nem az ismerősökhöz kötődő tartalmakat is lájkoltak, még több mint 50% a Facebook használóknak lájkolt ilyesmit. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden nap és borzasztó nagy tömegben lájkolnak ilyen jellegű tartalmakat, de azért erre is van példa. Nem tudom, találkoztatok-e a lájkhoz kapcsolódó új jelenséggel, az önlájkolással, és hogy álltok ez hozzá? Bennem rendkívül vicc a tetszést kelt ez a dolog, amikor valaki valamit beír a Facebookra, és azt a rögtön megnyomja az alatt a like gombot, vagy jobb esetben valamilyen másik oldalon ír valamit, mondjuk egy blogbejegyzés, és ami automatikusan fölkel a Facebookra, aztán oda megy a Facebookra, és ott belájkolja. És ezt honnan lehet tudni, hogy saját maga lájkolt? Én arra gondoltam, hogy ennek biztos az lehet az indokoltsága, hogyha ő rányomja a lájkot, akkor sokkal több ember számára megjelenik az a bejegyzés. Na de hát ez akkor is megjelenik, hogyha egyébként csak kipublikálja. Igen, nem tudom, fura. Ez olyan, mint amikor valaki a viccet, miután emesi a viccet, ő kezd el a lekarságokban röhögni, nem? Uh-huh. Ez annyira jó, mert pont ugyanezt akartam az előbb kérdezni, hogy erre van-e valami statisztika, hogy az olyan lájkolásokkal mi van. És én azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy az van mögötte, hogy amikor beállítod az adatvédelmi beállításokat, akkor a posztjaidat lehet, hogy másokat állítasz be, akik a posztjaidat látják, és másokat, akik az általad lájkolt tartalmakat látják. És ez szűrheti a köröket, csak ugye azt nem értem, hogy akkor a saját posztodat, ha lájkolod, akkor már miért nem úgy állítottad be, hogy akkor azt mindenki lássa, tehát hogy az így még így. Azért most megvédeném az önlájkolókat, lehet, hogy azért, mert én is lájkoltam már magamat valaha, nem tudom, de ugye ott, ha az ember nem saját dolgot tesz ki esetleg a falára, hanem csak valamire fel akarja hívni a figyelmet, ugye én is azért gyakran van, akkor egy önlájkkal meg lehet azt erősíteni, hogy ez nekem, én ezzel szimpatizálok ezzel a dologgal, és mondjuk nem azért tettem ki, mert számomra ez borzasztó, és azért akarom megosztani valakivel, viszont amit megkérdeztünk, ami ugyancsak viszont számomra egy kicsit furcsa, és nem véletlenül szerepeltettük a kérdőívünkben. Ez az, ugye az automatikus like funkció megjelenése hírek alatt, és megjelenik a negatív hírek alatt is, haláleset, baleset, katasztrófa, és akkor ott van, hogy tetszik, és like. Legutóbb itt arról beszéltünk, hogy Márül Ferenc köztársaság elnök halálát lájkolhatjuk-e? Így van, és ugye az egy dolog, hogy megjelenik, de szinte mindig láthatjuk, hogy néhányan ezt meg is nyomják ezt a gombot, tehát gyakorlatilag ott van, hogy XY meghalt, és ez 18 embernek tetszik, és megkérdeztük, hogy egy ilyen esetben, ha valaki ilyet tapasztal, akkor mi jut róla eszébe, és alapvetően az jött le a felmérésből, hogy ezt a nagy többség tényleg nagyon elutasítja, betegesnek tartja adott esetben, tehát semmiképp sem arra gondol, hogy valaki esetleg azért lájkolta, mert mondjuk az írással, mint művel, vagy azzal a szellemi termékkel egyetért, és az ki akarja fejezni azt, hogy ez maga a megírt darab tetszik neki, hanem sokkal inkább arra gondolni, hogy ez egy beteg ember, aki valami negatív hírnek tud örülni. Igen, tehát lehet, hogy inkább a dislike gombbal együtt be kéne vezetni még a sorry gombot is, hogy legyen valami értelme az egésznek, ha már nagyon be akarják majd vezetni, mert ez így tényleg egy őrült kavar. De nem akarják. Igen. De nekem ugye az előbb megjelent a lelki szemeim előtt, előbb, még tegnap előtt, hogy időszámítás előtt 78 Róma, Kolosseum és két gladiátor üldögél lenne az öltözőben, azt mondja, te, ha ma engem a császár diszlájkol, akkor nagyon el lesz rontva a napom. Azt hiszem, hogy a számítógépes játékok kedvelői semmiképpen sem lájkolják azt a hírt, hogy az utóbbi 4-5 napban majdhogy nem minden nap feltörtek egy játékszervert, és a szálak ugyanahhoz a csapathoz vezettek. Miről van szó? Itt van a vonalban még Dragon György. Én annyit pontosítsak ezen, hogy egy vagy több szervert naponta lévén voltak olyan napok, amikor 3-4 szerver is előfordult ez a dolog, és Isten igazából azt sem lehet mondani, hogy a hatalmas nagy játék gigászok, vagy a fejlesztő gigászok ellen küzdene valamilyen partizán csapat, lévén a kedves pányi kollega és általam borzasztóan szeretett Minecraftnak, ami egy független játék, annak a szerverét is föltörték, nem csak a hatalmas nagy gigászokét. Most így néhány nevet így említve, például a Bethesda Softworksnek, vagy a BioWare-nek, ezek nagy fejlesztő csapatok, vagy az EVE Online-nak, az egy ilyen űrhajós játéknak a szervereit is ugyanúgy feltörték, de ugyanúgy betörtek a Nintendohoz is. Most ugyanez a csapat az, amelyik vállalta a felelősséget a PlayStation Networknek a feltöréséért, amiről ugye a műsorban is beszéltünk, és ami nagyon nagy veszteségeket okozott a Sony-nak. És ami az egészben a legérdekesebb, hogy gyakorlatilag például a Bethesda elleni betörést, a Bethesda Softworks elleni betörést azzal indokolták, hogy hát ők csak azt akarták megmutatni, hogy a konkurens hacker csapathoz képest ők mennyivel gyorsabbak. Ja, azt hallottam, hogy még a mai napon is feltörtek egy játékszervert. És képzeljétek el, és erről gondolom Arthurnak meg lesz a saját véleménye. Kihasználtak egy akkora nagy biztonsági részt, mint ide Latháza, hogy szép magyarosan fogalmazzak. Ugyanis ma a BioWare-hez sikerült betörni, úgyhogy az Electronic Arts, ugye a BioWare cég az ma már az Electronic Arts-nak a része, 18 ezer felhasználói adatot sikerült megtudniuk, tehát neveket, lakcímeket és egyéb adatokat, hál' Istennek bankkártya adatokat nem, és mindezt egy olyan szerveren keresztül, ami egy 10 éve folyamatosan futó játékot szolgál ki, úgyhogy 10 éve nem nyúltak hozzá. Ez egy Neverwinter Nights nevű régi játéknak a fórumán keresztül hatoltak be, és ez egy 10 éve nem aktualizált, tehát ilyen biztonsági szempontból nem aktualizált szerver volt, és hát ott könnyedén kibeszaladgáltak ezek a úriemberek. Egyébként gyorsan megnyugtattak mindenkit, hogy a 18 ezer felhasználónak már kiküldték a e-mailt, hogy változtassanak gyorsan jelszót, és változtassanak adatokat. Aki nem kapott ilyen e-mailt, annak nincs semmi gond az adataival. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Keleti Artúr nem csupán biztonsági szakértő, hanem szenvedélyes játékos is. Igaz, hogy a játékkal töltött idejét leginkább a flipperekkel tölti, de azért előfordulnak számítógépes játékok is. Gondolom, hogy te sem örülnél egy ilyennek, hogyha kedvenc játékodnak a szerverét feltörnék. Sőt, rosszabb a helyzet, mert még azelőtt játékokat is fejlesztettem, tehát bizonyos szempontból vérzik a szívem, bizonyos szempontból meg nagyon örülök. Olyan szempontból örülök, hogy én megfigyeltem azt, hogy a biztonság terjedésének mindig határt szab az, hogy azok, akik be kéne, hogy vezessék, azok hogyan állnak az egész kérdéshez. Mennyire biztonságtudatosak, mennyire érték őket incidensek, mik a tapasztalatok. Ugyanez volt a veszte a Sony-nak is, és úgy látom, hogy most rákaptak a hackerek, legyenek azok képzettek, vagy kevésbé képzettek, rákaptak a hackerek a játék szerverekre is. És hát eljött annak az ideje, hogy a játékfejlesztők is, mint ahogy nagyon sok más fejlesztő az informatikai társadalomban, elkezdjen azon gondolkodni, hogy hogyan lehet biztonságos játékprogramot fejleszteni. Ez ugye az öröm része. Nyilván azért meg nagyon rosszul érzem magam, mert nem nagyon tudom elképzelni, hogy azon kívül, hogy felhasználóknak kellemetlenséget okozzanak, miért jó ez? Különösen mondjuk egy olyan játékszervert ledoszolni, ráadásul hozzá kell tenni, hogy a DOSZ, ez a denial of service támadás, ez az egyik mondjuk hogy bénább módja annak, hogy valakivel kiszúrjunk. Hacker körökben nem is tartják különösen nagyra azokat, akik mondjuk ilyen módszerekkel semmi más nem csinálnak, csak megbénítanak egy szolgáltatást, vagy egyszerű betörésekkel feltörnek rendszereket. Jó, hát ronda megoldás, de hatékony. Hát ronda megoldás, de hogy mondjam, ha valaki azt akarja bizonyítani, hogy ő hackerként mennyire profi, akkor minimum azt kell megtennie, hogy egy denial of service támadásnak a leple alatt valami nagyon profi hacking akciót hajt végre. Most ahogy én láttam a híreket, itt gyakorlatilag erről szó nem volt, itt a szokásos SQL injection-ökkel, denial of service támadásokkal, cross-site scriptingekkel, legegyszerűbb, primitívebb hacker konferencián már nevetés tárgyát képező technológiákkal hatoltak be, mondjuk így a hacker. Magyarán szóval olyasmivel, hogy csak bénítsuk meg, hogy ne tudjanak működni, hogy dögöljenek bele, de igazából nem mutatunk fel semmiféle extrát, nem fedezünk föl, nem mutatunk fel semmiféle olyan résbehatolási módszert, amiből akár még tanulni is lehet, hanem egyszerűen csak rúgjunk beléjük, ne tudjanak működni. Tehát valami egyszerű, primitív, tömeges, izomból megoldott dolog lehet ez? Igen. Erről rögtön az jutott eszembe, hogy a Pál utcai fiúkban se szerettük a többieket, akik el is standal elvették az üveggolyókat. Ez ugyanaz a kategória szerintem. Az a helyzet, hogy én azt látom, hogy tehát azért a hacker közösség általában nem az a jellemző, hogy összetart. Sőt, tulajdonképpen mindig az volt a veszte a hackereknek, hogy nagyon szeretnek fecsegni, meg általában elég fiatalok, nem nagyon szedték még össze magukat, nem tudják, hogy mi az, ami igazán érték, mi az, ami kevésbé az. És hát itt is azzal állunk szemben, ahogy olvastam a fórumokat, hogy gyakorlatilag egymással beszélgetnek a hackerek, hogy na hát ez milyen béna dolog volt, azért ennél te jobbat is tudsz. De akkor azt mondja a másik, hogy jó, de hát azért mégiscsak tudtam én ott okozni egy kis zűrzavart, tehát hogy a gyerekek beszélgetnek ennek a homokozóban. Gyakorlatilag erről van szó. És hozzá kell tenni, hogy amellett, hogy örülök neki, hogy innentől kezdve biztonságosabb kódot fognak majd csinálni a fejlesztők, hanem meg nagyon rosszul érzem magam, hogy embereknek a pár órás játékélményét így elrontja valaki. Itt meg aztán végképp nagyon nehezen tudom behozni a politikai szálakat, meg azt, hogy itt kiberterrorizmus van, meg ilyesmi. Ez egyszerűen csak rossz szándék. Ma, akinek elrontani a játékát, nem egy örömteli dolog. Pláne úgy, hogy az előbb említetted is, hogy te magad is foglalkoztál játékfejlesztéssel, és feltételezem, hogy nem a világ legnagyobb játékfejlesztő stúdióiban, hanem inkább egy kis független csapatban dolgozhattál. Az ő számukra, az ilyen kis független csapatoknak meg különösen érzékeny kérdés, hiszen ők, pláne hogyha egy ilyen országban léteznek, mint Magyarország, nyilvánvalóan nagyon feszített a költségvetésük. Tehát még azzal is foglalkozni, hogy nagyon komoly biztonsági rendszert kifejlesztenek, ez pénz és odafigyelés és energia ráfordítás. Bizonyos szempontból igazad van, de azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a nagy szervezeteknek ott is dolgoznak kollégáim, volt kollégáim, és sokat beszélgetek velük erről a témáról. A nagy szervezeteknek sokkal nagyobb rendszereket kell megvédeniük, sokkal komplexebbeket, összefüggés van a játékok között, a játékszerverek között, a játékok folytatásai egymásba kapcsolódnak, játékállásokat töltögetnek be innen-onnan. A kis szervezeteknek ügyes programozókkal, biztonságtudatos fejlesztőkkel szerintem állítom, egy kicsit nagyobb esélyük van, hogy megvédjék a rendszereiket, mint a nagyoknak. És a nagyoknál nem szabad elfelejteni azt sem, ott mindig valamilyen üzleti, stratégiai döntés előzi meg a biztonsági beruházásokat, és itt pedig nagyrészt azon múlik a biztonsági beruházás, hogy az adott fejlesztő csapatnak, vagy biztonságra érzékeny csapatnak milyen lobby ereje van mondjuk a menedzsmentnél, vagy a bordnál, hogy el tudják érni azt, hogy hát most még ne adjuk ki ezt a játékot, noha a konkurencia az már kim van vele egy hónapja, hanem még maradjon dobozban, és tegyük biztonságosabbá. Gyakorlatilag ugyanez a nyomás nehezedik ma a normális üzleti felhasználásban megjelenő szoftverekre is. A vonalban még itt van Dragon Gyuri. Így igaz. Te ugye a GameStar újság szerkesztője is vagy. Gondolom, hogy érzékelhető a GameStar fórumain, hogy hogyan reagálnak a játékosok ezekre a hírekre. A játékosok játékosan reagálnak, képzeljétek el. Elindult egy új mozgalom, de nem csak nálunk, hanem a világon mindenhol. Tippjátékok kezdődnek arról, hogy melyik céget fogják holnap meghekkelni. És ki következik? Nem lehet tudni, tehát egyszerűen csak feldobnak olyan neveket, akiket a legjobb célpontnak gondolnak, vagy elemezni kezdik, hogy szerintük most holnap az Atari-t lenne érdemes, vagy szerintük az Activision-t fogják, és akkor ezen megy a dolog. Nagyon érdekes, hogy 3 percig ítélik csak el őket, vagy 2 percig ítélik csak el őket, hogy hát ezek milyen szemetekben nem tudtam tegnap játszani, és utána sokkal inkább azt foglalkoztatja őket, hogy na holnap kibe fognak belerúgni vajon. Tehát ez a játékos közösség ezt is megpróbálja játékosan felfogni. De egy szociológus gondolom szép nagy diplomamunkát tudna erről írni, hogy ez miért van így. Nekem van egy nagy testvér elméletem erre, tehát akire nem kerül rá a sor, na valószínűleg ő pénzeli őket. Artúr, mit gondolsz, hogy ez a feltörés sorozat kiválthat-e ilyen immunhatást a játékos közösségben, játékfejlesztőknél és játékfelhasználóknál? Tehát, hogy jobban odafigyelnek majd az ilyen biztonsági kérdésekre? Ebben teljesen biztos vagyok. Mindenhol, ahol a biztonság téma, ott incidensekkel kezdődik a biztonságtudatosság, és mindenhol az az eredménye, hogy akik gyártják a szoftvereket, jobb termékeket csinálnak, a felhasználók, akik használják, pedig biztonságtudatosabbak lesznek. Az egy másik kérdés, hogy szerintünk, a biztonsági szakma szerint ezt úgy is el lehetne érni, hogy nem várjuk meg, amíg feltörik a rendszereket, hanem elé megyünk, mert ugye a hackerek azért gyakran próbálnak azzal dicsekedni, hogy ezeket a biztonsági intézkedéseket, ezeket ők váltják ki, és bizonyos szempontból igen, de ez akkor is bűnözés, és akkor is elrontja az ember jó kedvét, nem így kéne csinálni. A számítógépes játékok egyik legjobb ismerője Spányik Chatman Balázs, aki hát azért elég régóta követi az E3 kiállítást, amelyet tendenciózusan Los Angelesben szerveznek meg. Múlt heti műsorunkban Dragon Gyuri elmondta a legfrissebb híreket az E3-ról, és most akkor következzen Spányik Balázs kommentárja. Az egész úgy kezdődött, hogy a Pinter Robes beküldött nekünk ma egy e-mailt a levlistánkra, amiben egy Guardian cikk volt, és a Guardian cikk pedig elemzi a múlt héten lezajlott E3 kiállítást különböző bloggerek szempontjából. Én ezt délután csak átfutottam, és utána írtam egy ilyen grófi fanyalgót, hogy na E3, és leírtam azt a 3-4 dolgot, amit ugye az E3 kapcsán el szoktam mondani. Ami arra épül egyébként, hogy azért már 15 éve követted az E3-at. Hát gyakorlatilag igen, tehát 15 éve nem is, de mondjuk 99-ben kim voltam rajta, és azért az előtte levő években is már figyeltük. Noha az időszak egy teljesen másik időszak volt, hiszen még nem volt az internet ennyire jelen az életünkben, és nem kaptuk meg az interneten keresztül azokat a híreket, amiket az E3-on keresztül kaptunk meg. Tehát azért nagyon, nagyon különbözik egymástól az, hogy most mi zajlik az E3-on, és mi hogy állunk hozzá, ahhoz képest, ahogy mi zajlott mondjuk 10 éve ezelőtt az E3-on, és akkor hogy álltunk hozzá. Módosult a számítógépes játékvilágnak a hangsúlya is, tehát hogy hol, milyen platformon játszunk, milyen kategóriákkal játszunk, mik az új trendi lehetőségek. Hát nyilván igen, tehát egyrészt 10 évvel ezelőtt kezdődött a konzolőrület, amennyiben megjelent akkor volt már azért PlayStation egy jó ideje, de akkor jött az Xbox, és akkor ezzel együtt utána már egy harc nyílt ezen a téren is, egy konkurencia harc, és aztán innentől kezdve a PlayStation 3 és az Xbox 360 nem is volt megállás, meg a Nintendo Wii-ig, tehát mindenképpen sokkal többféle módon lehet manapság játszani, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Az online játékok meg a mobil játékok említhetők itt első helyen. És igen, és akkor itt van még az elmúlt 1-2 évnek az őrülete, hogy döbbenetes mennyiségű mobil, már olyan intelligens mobil eszközt adnak el, ami egy újabb játékplatformet hirtelen. Azt érzékeltetted egyébként, hogy te egyre inkább ezekkel a játékokkal játszol. De ez nem csak a te személyes érdeklődésednek az elfordulása az újfajta játékok irányába? Lehet, hogy azért a tömegek továbbra is szeretnek stratégiajátékokkal, szimulátorokkal és a többivel játszani. Amin én hőzöngtem délőtt itt az e-mailben, az ugye arról szólt, hogy gyakorlatilag amilyen állapotban ma a fő játékipar van, a nagy játékkiadók által pénzelt fejlesztések, az tragikus. Gyakorlatilag semmi más nem történik, mint hogy és ezt a Guardian cikke is megelmíti egyébként, mert végigolvastam most, mielőtt eljöttem volna, és kísértetésen összecseng az én véleményem az övékkel, hogy gyakorlatilag átment a nagy játékfejlesztés abba, hogy vannak márkák, a sikeres játékokból márkák lettek, mint például a Call of Duty, mint például a sportjátékok, amikből minden évben kiadnak egy újat, és ezeknek a márkáknak jelennek meg évről évre, vagy mondjuk másfél év, két év ciklikusan, egymást követően újabb és újabb verziói. De ezek inkább ilyen ráncfelvarrások, ugye? Nem feltétlenül van, amikor tényleg teljesen új maga a játék, de gyakorlatilag nincsen olyan jellegű innováció, amely egy új játéktípust, vagy egy olyan teljes a korábbitól eltérően új játékélményt nyújtana. Sőt, én azt állítom, hogy ezek elég drasztikusan visszafelé fejlődnek. Nem tudom, emlékeztek-e még a 90-es évekből a Rail Shooter című játékokra. A Rail Shooter az egy olyan játék volt, amiben ilyen nagyon-nagyon gagyi minőségű videó történt, tehát mondjuk volt egy ilyen klasszikus vadnyugati játék, amiben videón azt láthatod, hogy szembe veled feláll három ilyen vadnyugati bandita, és akkor egy pillanatra megállt a kép, és akkor kellett neked lőni, megnyomni valamilyen gombot, vagy lőnt, és akkor, hogyha jó időben nyomtad meg a dolgot, akkor utána bejátszódott az a videó részlet, amikor ők mind meghaltak, hogyha rosszkal, akkor meg lelőttek, és akkor röhögtek rajtad. Uh-huh. És ez valami hihetetlen, tehát a 90-es években hihetetlen pocsék felbontásban, minőségben mentek ezek a játékok. Gyakorlatilag ez a CD érának a legeleje volt, amikor a CD-re éppen föl tudtunk pakolni már mozgóképet, és akkor ez volt. Nos, manapság bármilyen megdöbbentő, a legújabb Call of Duty akciójátékok, amik hihetetlen látványvilággal, teljesen élethűen készülnek el. HD minőségű videó. Igen, tehát teljes HD felbontásban nézed az eszméletlen élethű harci terepet. Máshol sem szól, mint hogy megy a kamera előre, és neked le kell lőnöd megfelelő időpontokban, a megfelelő helyen a megfelelő embereket. De miért ez? Hogy lehet másképp? Tehát hát van ez más játékélmény ezzel kapcsolatban? Az játsza, aki szeret lövöldözni, és imádja, hogy jó a látvány. Az FPS-ek, a klasszikus FPS, mint például egy Half-Life 2, hogy egy pont az ellenpólus mondjam, az nem erről szól. Abban történet van, kaland van, abban én megyek jobbra, én megyek balra, én döntöm, hogy merre megyek, kit lövök le, kivel kommunikálok. Ez gyakorlatilag az új játékokban a grafika helyettesíti, és az, hogy jó helyről lőjél. Nem lehet, hogy itt egész egyszerűen az zajlik, ami a filmeknél is bekövetkezett. Pontosan az zajlik, igen. Tulajdonképpen egy hatalmas iparág lett annyira a játékgyártás, annyira, hogy sok helyen már megelőzi a filmet. Ugye ezt már láttuk például pont a Call of Duty esetében. Igen. És ma egy befektetőnek biztonságosabb abba az irányba menni, ahol tudja, hogy egy adott brand, egy adott franchise folytatása X pénzből leforgatva Y mennyiségű eredményt fog produkálni. Mindenkit ötletelni, az kockázatos, sok pénzbe kerül, inkább leállítjuk, mondjuk volt erre is például 2-3 egész jó brandnek a további folytatásait, hogy csináljunk egy harmadikat, amiből biztos pénz van. Nem erről van szó? De pontosan erről van szó, ezt a Guardian is említi, és én is ugyanígy gondolom, hogy amellett, hogy én ezen fanyalgok, hogy ebbe az irányba mennek a játékok, hihetetlen mennyiségű közönséget tudnak megszülteni, és ezeknek eladni a játékokat. Tehát döbbenetes eladásokat produkálnak ezzel a dologgal, aminek a hátterében nyilván generációs probléma van. Tehát ahogy a nagymamám nem szerette a Beatles-t, én nem szeretem a mai Call of Duty-t, és viszont ugyanakkor meg a két generációval fiatalabbak, akik most csöppennek ebbe bele, azok meg imádják és lőnek, mert ez a lényeg, hogy az egér gombját kell megnyomni és lőni kell. De ugyanakkor van a játékosok körében egy olyan csoport is, akik szeretik az újdonságokat megtalálni. Szerintem azért ebbe a körbe tartozol te is, tehát azzal, hogy az online meg a mobil játékokkal foglalkozol, és nyitott vagy rájuk, és valamikor rá is kapsz, ez ezt mutatja, hogy az újdonságot keresed. Pontosan, és attól, hogy a nagy kiadók nem kockáztatnak azzal, hogy új ötleteket próbáljanak ki, ezért ezeknek a kipróbálása az ilyen független kicsi játékfejlesztők számára adatik meg, ők ötletelnek valamit, és aztán kiadnak valamit, és akkor ez vagy bejön, vagy nem. Általában a mobiltelefonokon egy-két játék hihetetlen sikereket ért el, hiszen gondoljunk az Angry Birds-re, ami gyakorlatilag egy ilyen tényleg viszonylag egyszerű, még csak azt sem mondanám, hogy iszonyú új ötletre épül, hiszen láttunk már hasonló játékokat korábban, gondoljunk csak a Worms-re. Annak idején az mekkora játék volt, hogy lövöldöztük egymást a kukacokkal. Az Angry Birds egy viszonylag hasonló játék, amiben madarakkal kell lebombázni a izéket, a malacokat. Nagyon jó pofa grafikája van, nagyon jó játékmenete és 400 ezer pályája, úgyhogy évmilliókig lehet vele játszani, míg az ember meg nem unja. És egy csomó hasonló kicsi játék van, amit nagyon kicsi pénzért meg tudsz venni, egy jó pofa ötletre épül, és addig játsza vele, amíg meg nem unod. De akkor ez egy jó trend, nem? Tehát az, hogy burjánzik tovább a számítógépes játékok vagy a digitális játékok világa. Most már újabb műfajok is jelentek meg új platformok is jelentek meg, és minden mellett ez a tömegpiac is kialakult, amit ugye a filmekhez hasonlítottunk. Igen, de ezek a kiadók, ezek a független játékfejlesztők és játékkiadók, ők nem tudnak megjelenni az E3-on. Tehát vegyük észre, hogy az E3 az egy ilyen nagy médiaipari esemény lett, ahol súlyos pénzeket kell kifizetni azért, hogy minél látványosabb standot állítsak, és ott olyan látványos show-t és színorgiát és látványorgiát csináljak, hogy mindenki utána erről beszéljen. Akkor ez megfelel a hollywoodi filmgyártásnak, ugye? Igen, és gyakorlatilag ez így, eddig is így volt, és ezért hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt az E3 akkor is már erről szólt, csak az a nagy különbség, hogy közben beköltözött az internet és a szélessávú internet az életünkben, és azok az újságírók, akik mondjuk 99-ben azért mentek ki, hogy megtudják az újdonságokat, hogy még ebben az évben mi fog megjelenni, és ott találkozzunk ezzel először, ott lássunk körülbelül először képeket, és ezeket a híreket elhozzuk az újságolvasónak. Ma az újságolvasó ezt már rég tudja, mert pontosan tudja, hogy mit fejlesztenek, olvassa a fejlesztési naplókat, esetleg részt vesz a bétában, látja a képeket róla, kiszivárgott képeket róla. Tehát egyszerűen kimegy az újságíró, adott esetben Európában rengeteg pénzre egy E3-ra, és semmi olyan dologgal nem tud, kézzelfogható dologgal nem tud hazajönni, ami újdonság volna az olvasói számára. Tehát itt a probléma. De itt azért azt hozzátenném, hogy az E3-at mindig is temették. Tehát a 90-es évektől kezdve temették, hogy így nem jó, úgy nem jó. Sőt, a 2000-es években volt 2 év, amikor nem is rendezték meg a klasszikus sok embert befogadó E3-at, aztán visszaálltak rá újra. Tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy az E3-at is temetik, a játékipart is mindig temetik, a számítógépes játékokat is mindig temetik, aztán mindig mindenki túléli. Néhány nappal ezelőtt jelent meg a magyar interneten az az adatbázis, amiben keresgélhetünk, mégpedig az önkéntes műnyilvántartás szabályai szerint. De mit is jelent ez? Erről beszélgetünk Dudás Ágnessel, a digitális jogászunkkal. Szerintem rögtön tisztázzunk esetleges félreértéseket. Ugye itt nem szabadalmakat lehet kikeresgélni. Nem, bár a szabadalmi hivatal, amit most szellemi tulajdon nemzeti hivatalának hívnak, tehát az ő honlapjukon elérhető ez az elkutatás nevű felület, ami egyesíti magában a korábbi pipacsot, ami egy ilyen adatbázis volt szintén, amiben védjegyeket, szabadalmakat, meg ilyesmiket lehetett keresni, illetve hát ezt az önkéntes műnyilvántartást, amiben viszont elvileg és elméletileg szerzőjog hatály alá tartozó tartalmakat lehetne keresni, de pont arról fogunk most beszélgetni, hogy gyakorlatilag ez miért nem így van, vagy hogy hogyan csúszik ez félre. Tehát önkéntes a műnyilvántartás, itt mit jelent az önkéntesség? Azt, hogy a szerző elmegy a szabadalmi hivatalba, és bejelenti a saját könyvét, dalát, valamilyen alkotását, és akkor azt rögzíti a hivatal, és megvizsgálják, hogy az tényleg az övé, vagy csak egyszerűen belekerül egy adatbázisba? Hát pontosan azt jelenti, hogy valakinek van valamilyen olyan tartalma, amiről ő azt gondolja, hogy ez az ő szerzői műve. Ez akármi lehet, ugye az, hogy ki mit érez tökéletes teljesítménynek a saját részéről egyéni eredeti alkotásnak, hát ez egy szuverén megítéléstől függő valami. Úgyhogy ha ő azt gondolja, hogy neki van egy ilyen szerzőjogi műve, amit ő létrehozott, akkor ezzel bemegy ebbe a hivatalba, és ott akkor jól bejelenti. És ez azt jelenti, hogy ott nyilvántartásba veszik, tehát fölveszik az ő adatait, mint szerző, aztán fölveszik a műre vonatkozóan, ugye a műnek van valami elnevezése vagy címe, van egy regisztrációs száma, van egy kategória, amiben besorolódik, hogy akkor ez most film, zene, regény, vagy valamilyen ilyen alosztály. Szoftver, adatbázis, bármi. És aztán, amikor ez az egész regisztráció megtörténik, akkor ő kap egy ilyen műanyagtasakot, mondjuk nevezzük annak, ami egyébként le van ragasztva, és ugye úgy szól maga az eljárás, hogy amit abba beletesznek, és ott lepecsételik, az ugye felbontásig igazolja azt, hogy abban már pedig az akkor került elhelyezésre, és utána ezzel lehet úgymond bizonyítani, hogyha valami olyasmire kerül sor, hogy akkor most valakinek igazolnia kell az elsőbségét, azt, hogy ő tényleg a szerző, vagy valami hasonló. Miért foglalkozunk mi ezzel? Ugye a szerzőjogi törvény azt mondja, hogy szerzőnek azt kell tekinteni, akit a művön szerzőként tüntetnek fel. A második tétel, hogyha ezt nem lehet jól megállapítani, akkor van egy ilyen kisegítő szabály, hogy akkor azt kell szerzőnek tekinteni, akiről a szabadalmi hivatal közokirattal tudja állítani, hogy ő van szerzőként nyilvántartva. Ezek mind olyan tételek, amiket ellenbizonyítással ugye meg lehet dönteni, ezek vélelmek. És ugye ez miért nagyon érdekes volt? Egyszer egy olyan ügyem, hogy egy szoftverfejlesztő bejött az irodába, és ő mondta, hogy ő volt a szabadalmi hivatalnál, és hogy beadta a saját kis szoftverét, és aztán az ő üzlettársa, aki egyébként nem vett részt a fejlesztésben, összevesztek, összetörte az ő műpéldányát, amit egyébként ő beadott a szabadalmi hivatalban, mert ez egy műanyag tokban volt, és egy DVD-re volt lementve, tehát fogta az egész zacskót, és így megtiporta. Nyilván akkor megsemmisült az adathordozó. Másnap bement a szabadalmi hivatalba ez a másik ember, egy másik adathordozón bejelentette egy kicsit átkeresztelve azt a szoftvert, amiről egyébként semmi köze nem volt hozzá, tehát nem ő volt a szerző, csak azt akarta, hogy úgy tűnjön fel egy csomó ideig, mint hogyha ez az ő alkotása lenne, és az volt a kérdés, hogy jó, és akkor ő most mit csináljon? És nyilván hát ő azt tudta csinálni, hogyha bírósági eljárásra kerül a sor, ahol ténylegesen vizsgálják azt, hogy egyrészt, hogy tényleg szerzőjogi műve, tehát hogy megfelele annak az elvárt szintnek, amit egy ilyennek produkálnia kell. Második az, hogy ki a szerző, tehát nyilván ő tudta igazolni, hogy nála vannak a forráskódok, nála vannak azok a forrás állományok, amik a fejlesztés egyes lépéseit tartalmazták. A másik ezt mind nem tudta felmutatni, de ettől ez még egy végtelenül abszurd helyzet, tehát én nagyon sajnáltam. Ez azt is jelenti, amit te most mondtál az esettel kapcsolatban, hogy attól még, hogy az önkéntes műnyilvántartásba bejelentkezünk, ez még nem jelent védelmet. Na ez azt jelenti, hogy ez egy vélelem, ugye arra vonatkozik, hogy ki a szerző. Csak onnan kell elindulni, és aztán azt látom, hogyha így belenézek ebbe a műnyilvántartásba, amit említettünk az előbb, ez az aszfalttömörítőgép működési elve, tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen című szimfóniát írt, vagy kisregényt, vagy valamit. Tehát nyilván valaki azt gondolta, hogy milyen jó, végre egy olyan lehetőség, amikor be tudok adni valamit, ami nem szabadalom, mert ugye nem tartalmaz mondjuk olyan technikai újítást, vagy olyan ötletet, vagy elvet, amit egyébként nem tudok szabadalmaztatni, és akkor ugye nem tartozik a szerzőjogi hatálya alá sem, mert hogy ezt az egyéni eredeti jelleget nem hozza, de valamit csinálnom kell vele, és akkor már az a legegyszerűbb, hogy itt úgyse vizsgálják meg, hogy mi az, amit beadok, hanem csak adnak rá egy regisztrációs számot, meg egy nevet, meg egy címkét, és akkor nagyon jó, mert akkor tudom igazolni, hogy hűha, ez egy védett dolog, de ettől ez még nem lesz védett, tehát ez egy nagyon alapvetően fontos információ, hogy attól, hogy valamit ide beadunk, ez nem jelent ennek semmilyen extra védelmet. Azt nem értem, hogy ha már egyszer az ember, az alkotó bemegy a szabadalmi hivatalba, és az önkéntes műnyilvántartás szerint szeretné regisztrálni ezt a művet, akkor már miért nem inkább a szabadalommal foglalkozik, ami tényleg egy valós védettséget adna? Egészen sok oka van ennek. Az első az például egy tiszta anyagi ok, tehát hogy ez egy egyszeri regisztrációs díj fejében igénybe vehető szolgáltatás, míg a szabadalom ugye az egy olyan jószág, hogy évente kell fenntartási díjat fizetni, meg az elején kell elég sokat fizetni az, hogy megvizsgálják a szabadalmat, hogy egyáltalán szabadalmazásra alkalmas az, amit benyújtottunk. De legalább védelmet sok minden... ad. Védelmet ad, míg a önkéntes műnyilvántartás meg nem ad védelmet. De bizonyíthatod vele, hogy te voltál az első, és te azt csináltad. De nem, mert másra való, pont ez a lényeg, hogy azt kellene látni, hogy az önkéntes műnyilvántartás nem arra való, amire most az emberek nagy naívan használják. Egyáltalán nem erre való. Ha nem mire? Arra való, hogyha mondjuk írsz egy regényt, vagy egy novellát, vagy egy verset, vagy valamilyen szerzőjogi teljesítményt hozol létre, akkor megkönnyítsd hosszabb távon majd azt, hogyha valaki esetleg ezt vitatná, hogy ez pedig a te műved volt, akkor ennyi, hogy ad a hivatal majd egy közokiratot, elmész vele a bíróságra, és azt mondod, hogy ezt a regényt már pedig én írtam, mert hogy nekem erről van papírom. Ők meg azt mondják a másik oldalra, hogy ezt a regényt már pedig én írtam, mert nekem is van erről papírom, és akkor innentől nagyon vicces lesz a történet. Hát akkor semmi értem az egésznek. Tehát az az értelme ennek, például, hogyha majd esetleg telik múlik az idő, és ez egy olyan adatbázissel fejlődik, amiben elég sok művet bejelentenek, hogy akkor nem fog olyan árvaművi eljárásokra, vagy kevesebb árvaművi eljárásra kerül sor, amikor nem tudják, hogy ki a szerző. Tehát mondjuk van egy mű, tudják a címét, vagy tudnak valami hasznos, azonosítható adatot, mikor volt a benyújtás éve, stb., és így ki fog derülni, hogy ki a szerző. De van még itt ezzel azért pár egyéb rákfene is. Ez egyik például az, hogy a szerzőjog ugye azt mondja, hogy szerző az csak magánszemély lehet. Gyakorlatilag ugye itt a vagyoni jogosultak is szerzőként kerülnek feltüntetésre, tehát ha valakinek a munkavállalója létrehoz valami szerzői teljesítményt, akkor ezt a munkáltató bejelentheti, és akkor az is így kerül nyilvántartásba vételre. Vagy hogyha szoftverfejlesztés van, és akkor az, aki a megrendelő volt, ő is be tudja jelenteni, mint vagyoni jogosult. Tehát hogy ez így egy nagyon, hogy is mondjam, alapvetően az ötlet jó, a kivitelezése még vannak nehézsége. Lehet, hogy itt arról van szó, hogy egy eszközt kifejlesztettek, ez a bizonyos kereshető adatbázis a weboldalon, amit még nem tudunk pontosan, hogy mire lesz jó igazán. Ez majd a későbbiekben fogja megtalálni a saját helyét. Nem, alapvetően arról van szó, hogy létrehoztak egy bekezdést a törvényben, amit nem feltétlenül gondoltak végig, és most gyakorlatban kivitelezik. Az utóbbi hetek visszatérő témája volt a Skype eladása, amely hát most úgy látszik, hogy a nagy testvér szakértőnk figyelmét is elérte. De miért is? Ugyebár két héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy vajon milyen viszonyban van egy ilyen szolgáltató, illetve az államhatalom. Mennyire zsarolhatja maga az állam ezt a céget, milyen betekintést érhet, mennyire férhet hozzá bizalmas jellegű dolgokhoz, mennyire tud egy adott jogrendszerben védekezni. Ugyebár két héttel arról beszéltük, hogy az Egyesült Államok terror elhárítási szolgálata hozzáférhet-e a Skype beszélgetéseihez, mivel hogy a Microsoft amerikai cég, mennyire lehet ez zsarolni. Most föllépett egy teljesen másik aspektus, hogy vegyünk egy óriási piacot, mint amilyen az orosz piac. Teszem azt, az FSB, leánykori nevén KGB, bejelentette, hogy nagyon fontogatják, hogy betiltják a Gmailt, a Hotmailt, illetve a Skype-ot, mert hogy ők nem tudnak ebbe beletekinteni és lehallgatni. Erre szokták azt mondani, hogy Zák Sor, ez az ő személyi problémájuk, hát oldják meg, ahogy tudják. Igen ám, de hogyha a titkosszolgálat nagyon szorosan együttműködik a hatalommal, amelyiknek nem erősség a demokrácia, az ugyebár például megteheti azt, hogy ahogy elzárhat egy gázcsapot, közölheti, hogy hát akkor kérem szépen, akkor mit nem engedélyezzük ebben az országban a Skype, vagy akármilyen más terméknek a használatát, ami viszont már nagyon sok nullával leírható összegekre lehet lefordítani a mindennapi életben. Ebből a szempontból zsarolható válhat egy ilyen cég is, tehát tényleg lehet egy akkora például egy orosz piac, hogy azt mondja a Skype új tulajdonosa, hogy inkább megengedem, hogy lehallgassanak, csak hogy ne veszek el x milliárd dollártól. De az eladás előtt ez a probléma miért nem került elő? Miért pont most? Mert egy luxemburgi cég volt, amelyik... És az akkor nem okozott biztonsági problémát az oroszoknak, csak most? Próbálkoztak velük, csak a Skype akkor karakánul ellenállt az egész összes ilyen kísérletnek. És mondta, miért nem tiltotta be akkor az orosz hatóság a Skype-ot? Miért pont most kerül ez elő? Nem, tényleg nem értem. Vannak olyan időszak, amikor megpróbálnak újra keménykedni. Nem az lehet inkább ebben, hogy közeledik a nyár? Ez is sok minden benne lehet, de tényleg az is benne van ilyenkor, hogy nézzük meg az új tulajdonosokat, meg tudjuk-e jobban ijeszteni, mint a régi tulajdonosokat. Tehát tényleg az egész egy abból indult el. Az amerikaiak nagyon ijedősek szoktak egyébként lenni, tehát ez híres. Hát igen, de hogyha nem ország szintjén nézzük, hanem a befektetői tanácsnak a vezetőit nézzük, ők azért ijedősek tudnak lenni egy bizonyos számú nulla elvesztésétől való félelmükben. Tehát tényleg az egész hír abból indult ki, hogy egy orosz lap lehozta, hogy a Microsoft ki fogja adni a titkosítási kulcsot az FSB-nek, hogy hozzáférjen. Most ez rögtön... Igen, akkor itt kapcsolnék a történethez, tehát nem tudom, megvan a klasszikus vicc, hogy nem Moszkvában, hanem Szentpéterváron, nem Mercedeseket, hanem moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy az FSB valóban megkereste a Microsoftot azzal, hogy szeretné megkapni a Skype-nak a forráskulcsát, és a Microsoft ettől nem zárkozott el. A Microsoft ettől ugyanúgy nem zárkozott el, mint ahogy odaadja az FSB-nek a Windows forráskulcsát, és odaadja még számtalan más ország vezető szervezeteinek ezeket a forráskódokat, ugyanígy oda fogja adni az FSB-nek is valószínűleg a Skype forráskódját, de nem adja oda mellé a titkosító kulcsokat, legalábbis ezt helyesen cáfolták, hogy valaha kiadnak a kezükből a titkosító kulcsokat. Tehát mit tehet ezután az FSB? Lehallgatni kapásból nem fogja tudni a beszélgetést, elkezdheti hackelni a Skype-nak a működését a forráskód alapján. Ennyi a történet. De hát én, mint főállású, rosszindulatú, agyalapi, mirigyel rendelkező párc, és nekem mindenkor rögtön azért hiszem, hogy ez nem véletlenül egy freudi félrefordítás az adott ügyről, hogy amikor már tényleg arról beszélünk, hogy a számításnak megvan az a problémája, hogy mi alapból megbízunk abban a szoftvernek vagy gyártójában, akinek a szoftverét használjuk, méghozzá azért bízunk meg bennünk, mert nincsen más lehetőségünk. Tehát az lehet, hogy oda nekem azt mondják, hogy ide adnak egy forráskódot, és nézd meg, hogy nincsen benne semmi olyan. De aztán jön az, hogy ezt a forráskódot ők lefordítják. Ami a lefordított állományban utána már nem tudok belenézni, mint hogy abban sem tudok belenézni, hogy ők hogy fordítják le, és milyen kiskapukat, akármiket fordítanak hozzá. Tehát ez itt alapjában véve egy ilyen bizalmi viszonyról beszélünk, ami most egy kapásból, lehet, hogy a nyári uborka szezonból, lehet, hogy csak hogy fokozzuk még egy kicsit ezt a Skype eladási témát, de itt megint valami olyan bizalmi válságot próbál kicsikarni, aminek azért mindig van egy olyan, hogy ezt akár el is tudjuk képzelni. Igen, el lehet képzelni, de mondjuk azért titkosítási szempontból bennem felvetődik néhány kérdés. Például az, hogy azért már nagyon régóta vannak a világon olyan titkosítási protokollok, amikhez nincsenek master kulcsok, hanem úgy működnek, hogy amit én kaptam publikus kulcsot tőled, azzal letitkosítok valamit, és fordítva az ilyennek a feltörése az pedig szuper számítógépeket, meg mindenféle egyéb dolgokat igényel. Tehát én azt gondolom, hogy azért valahol, hogyha valaki a Skype-ot valóban egy olyan titkos kommunikációra szeretné használni, és úgy megneszeli azt, hogy egyáltalán léteznek olyan kulcsok, amikkel az ő beszélgetését le lehet hallgatni, akkor lehet, hogy áttér valami más technológiára. Én ezt tenném, és nem várnám meg, amíg eldönti valaki, hogy most akkor a ja, hogy kulcsot azt nem mondtuk, hogy azt is adtuk. Hát szerintem, ha ezt komolyan gondolja az ember, akkor egyszerűen nem használja erre a célra a Skype-ot. Igen, hát pont arról van szó, hogy a hatalmak, ugyebár szeretik azt mondani, hogy ez a mi érdekünkben hoznak minden ilyen biztonsági intézkedést, miközben egyúttal azt is feltételezik, hogy akiktől minket meg akarnak védeni, annyira hülyék, hogy ők nem fogalmuk sincs arról, hogy tulajdonképpen nem is ezt kéne használni, és nincsenek erre saját programjaik, nem használnak erre olyan egyéb programokat, ami ennél nagyságrenden jobb lenne. Tehát például, hogy amióta 2001 óta megszigorították az ellenőrzéseket a repülőtereken, tehát nem öntötte el a sajtót azoknak a híre, hogy hoppá, hány öngyilkos merénylőt fogtak el a repülőtereken a különböző beléptető kapkod és egyéb biztonsági rendszerekkel, meg hogy amióta át lehet kutatni a notebookokat, hogy találtak volna egyetlen terroristát is csak azért, mert vitte benne a Kapitóliumnak a terveit a közepében egy nagy X, piros X, amire rá volt írva, hogy ide fogom tenni a bombát. Ehelyett arra jó, hogy tulajdonképpen az államnak a lakosait lehet ebben megfigyelni, ha úgy adódik. Ő felettük lehet ebben hatalmat gyakorolni. Jó, de ezzel meg nekem az a bajom, hogy ez elsősorban biznisz, pénzt. Most vettek meg egy ilyen szolgáltatás, vagy egy ilyen akármit, nagyon-nagyon sok pénzért, nagyon felszínen tartják a sajtóban mindenféle erőködéssel, és hogyha az a forgatókönyv lehet itt érvényes, amiről ti beszéltek, hogy ezt azért csinálják, hogy elijesszék a rossz fiúkat, vagy azokat, akik hát rosszban sántikálnak, akkor ezzel felhasználókat veszítenek, tehát üzletet, piacot fognak veszíteni saját maguknak. Semmiképpen nem érdekük. Hát persze, az semmiképpen nem érdekük, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Hát a nyilvánosságra került, hát itt van a sajtóban, mi is beszélünk róla. Tudom, a Watergate ügy idején se volt se érdekes, se a Nixonnak, se a három betörőnek, hogy bárki is megtudja, hogy ők lehallgatókat helyeztek el a Demokrata Párt székházában. Itt pont arról szól a dolog, hogy meg kell kerülni az olyan lehetőségeket, hogy a hatalom visszaélhessen. Mert egy hatalomról fel kell tételezni, hogyha valamivel vissza lehet élni, akkor ő vissza fog élni. Tehát ez pont ugyanolyan, mint a törvénykezés. Ne azt mondja neki, hogy figyelj, most meghagyunk egy ilyen törvényt, igaz, hogy ez így nem jó, de majd szemet hunyunk, hogy ebben nem kell neked majd foglalkozni, mert jó lesz neked így is. Nem. Hozzon egy olyan törvényt, hogy mondja meg, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. És ne veregesse meg közben a vállamat, hogyha jó fiú leszel, akkor békén hagyunk. Szerintem, Zoli, pontosan az történik, amit te mondasz, nyár van, uborka szezon van, valójában nem történik semmi. Egy orosz lap csinált ebből egy hírt, egy amerikai átvette, és egy magyar lefordította teljesen rosszul, és ez lett a vége. Egy olyan témával foglalkozunk most az InfoSzótárban, ami hát nagyon megosztja a számítógép felhasználók egyre népesebb táborát. Valaki szereti használni a helyesírás és nyelvhelyeségi ellenőrző rendszert a szövegszerkesztőjében, vagy újabban már a internet böngészőkben is lehet ezeket alkalmazni. Mások meg nem, idegesítőnek találják, és a pokolba kívánják a fejlesztőket, hogy miért húzza alá az én szövegemben azt az állítólagos hibát. Bódi Zoltán. Azért nagyon remélem, hogy ezen már régességen túl vagyunk általános problémaként. Bennem azért jött elő ez a téma éppen most, mert én rá tudok csodálkozni az életnek, meg az informatikának is az apró szépségeire, amelyek mellett elmenjünk minden nap, és észre se vesszük. Tehát azért milyen nagyszerű dolog az, hogy egy darab vas meg műanyag keveréke az ki tudja javítani az én helyesírási hibáimat. Abban a szövegben, amit én magam találtam ki. Értelmes magyar nyelvű szöveg, leírtam, csináltam benne egy gépelési hibát, és észreveszi. Tehát ez azért döbbenetesen nagy dolog szerintem. Ugyanúgy, mint hogy a madarak csicseregnek hajnalban, imádom. minden nap megtörténik, és mégis rá lehet csodálkozni. Tehát ez szerintem igenis nagy dolog. Az pedig, hogyha hogy aláhúzza, hát Istenem, a tanítónéni effektus lehet ez szerintem, hogy nagyon idegesítette őt, amikor a pirossal aláhúzta a dolgozatát, és kapott rá egy egyest. Hát, de nagyon sokszor megbeszéltük a műsorban, hogy ez főleg akkor, amikor egyébként a szöveg helyesen van írva, és rosszul húzza alá az a nyelvhelyességet ellenőrző szoftver. Hát igen, igen, mert tényleg semmi nem lehet tökéletes, viszont ha már csak 2%-ban hibázik a rendszer, egyébként a statisztikák, a kutatások alapján nagyon pici százalékban hibáznak, akár ha mondjuk a magyar helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzőkről beszélünk. Egy kezemen megszámolható százalékban hibáznak, de hogyha éppen akkor hibázik, hát akkor tényleg nagyon idegesítő tud lenni. Miért javította ezt ki, így vagy úgy vagy amúgy? Na mindegy, ebben nem is nagyon érdemes belemenni, hanem inkább arról beszéljünk, hogy minek van egyáltalán ez. Tudnélék, hát írni csak tudunk. Na igen, csak nem billentyűzettel tanultunk meg. Még most sem tanul senki, sehol, egyetlen egy iskolában sem billentyűzettel írni. Kivéve a titkárnőket. Az egy egészen más dolog. Mindenki tollal papíron tanulja meg az ABC-t, és írni, meg olvasni, és a számítógép felhasználóknak, hát nem tudok százalékot mondani, de nagyon-nagyon nagy része nem tud vakon 10 ujjal gépelni, úgy, ahogy a titkárnők, a gépírók, akik külön tanfolyamon, külön iskolában, hosszú képzés után tanulják meg ezt a roppant profi módú eljárást, és nyilván a helyesírást is jól tudják, de mondom, van ez a technológiai gát, azért a billentyűzet csak gát, tehát mindannyian, hogyha sokat használjuk, akkor megtanuljuk viszonylag gyorsan is kezelni, de hát olyan hibákat is elkövetünk a technológia miatt, amit egyébként nem csinálnánk soha, hogyha tollal írnánk papírra, tehát betűket fölcserélni, meg számtalan ilyen több nagybetűt írni a szó elejére, mint ahogy kellene. Hadd szúrjam be ide, hogy éppen ezen mosolyogtunk délután, hogy te magad is az erről szóló szócikkedben is pont ednél a résznél a billentyűzet szóban elgépelted azt a szokásos hibát. Ez tipikus, hogy az N után írom az Y-t, és utána a T-t, tehát billentyű, ez annyiszor elhibázom, hogy borzasztó, figyeltem rá, és mégis benne maradt egy, leírtam, hogy 5-ször ezt a szót ebben a szócikben, és egyszer benne maradt. Ezek emberi hibák. Igen, ez semmi gond, ez, tehát én nem mondom, hogy rosszul tudom a helyesírás, vagy nem tudok írni, hanem egyszerűen a technológia miatt jön ez. És erre persze rárokódik még az a tudásbeli hiányosság, vagy figyelmetlenség, vagy sietek, amikor papíron is elkövetném ugyanezeket a helyesírási hibákat, és fölismerték nagyon-nagyon régen már a fejlesztők, hogy erre kell valamilyen digitális segédeszköz. Tehát nem csak helyesírás ellenőrzőkről van szó, hanem az írás támogató szoftveres rendszerekről van szó. Itt is igazából ketté kell választani a dolgot. Vannak jellemzően a szövegszerkesztő, vagy az irodai programcsomagokban olyan beépített, ilyen csere alapú szótárszerű megoldások, amelyek standard dolgokat cserélnek, és standard hibákat, tehát két nagybetűvel kezdődik a szó, az akkor biztos, hogy hiba, tehát olyan szó nem nagyon van, amelyik két nagybetűvel kezdődik, és akkor automatikusan lecseréli. Hogyha mit a 3S-szel írja le valaki azt, hogy plusz, akkor ezt kijavítja, mert ezzel 1S-szel kell leírni, és így tovább, és így tovább. Ezek egyszerűen csere alapú szótárak. Ezt igazából nem mondanám nyelvhelyesség ellenőrzőnek és nyelvi támogatásnak, ez egyszerűen egy szótár jellegű dolog. Amikor szabadon fogalmazok egy szöveget, és ott jönnek ezek a zöld vagy piros aláhúzások, vagy cserék, vagy valamilyen megjelölések, az már igazából az írás támogatás. A kérdés, hogy hogyan működnek ezek, mi itt a nyelvi tudás, a nyelvészeti tudás működhetne elvileg, a valós időben egy ilyen szótáras csere alapú támogatása, miért ne lehetne az összes szót beleírni, egy ilyen rendszerbe beprogramozni. Nyilván elvileg lehetséges, csak itt jön a technológia alkalmazásának az az alaptétele, hogy ugye mindent meg lehet csinálni, csak érdemes-e? Tehát ez nem érdemes. A mai számítási kapacitásnál sem lenne semmi értelme. Tehát oly mértékben lassítaná, bonyolítaná, drágítaná az egész folyamatot, felejtsük is el. Akkor mit lehet csinálni, mert valamit muszáj tenni, és itt jön a nyelvész tudása. A digitális formában számítógép számára, az iskolázatlan gép számára is értelmezhető módon a nyelvi rendszernek az elemkészletét és az alapszabályait valahogy algoritmus formájába kell átprogramozni. Tehát, hogy a gép, az eszköz, a szoftver rá tudjon jönni, föl tudja ismerni, hogy ott az a karaktersor, hogyha ott van, akkor azután milyen karaktersor következhet jellemzően. És hogyha egyik sem jön be abból a készletből, ami az algoritmus alapján ott le lenne programozva, akkor megjelöli, nagyon ritkán, gyakorlatilag nincs is olyan, amíg magától rögtön kijavít mindent. Mondom, ez az előző ilyen szótár alapú csere, azt felejtsük el. Tehát ezek a támogató rendszerek, ezek csak jelölnek, hogy lehet, hogy ott valami gáz van, utólag olvasd át és javítsad ki, ha gondolod, hanem hát akkor maradjon úgy. Tehát valahogy ezek a rendszerek így működnek. És tényleg itt van ez az érdekesség, hogy sokszor azért nagyon nehéz egy gép által felismerni. Tehát a gép számára borzasztó nehéz lehet felismerni mondjuk azt, hogy hol van egy kifejezésnek a határa. Mert egy kifejezés állhat több szóból is, nem csak egy szóból. Nagyon jó, hogy éppen ezt mondod. Mondhattad volna azt is, hogy egy mondatban egy szó, az most éppen jó szerepele, ott jó helyen szerepele. A jobb rendszerek, azok már akár mondatszinten is látnak. Magyar rendszerek is vannak ilyenek. Az más kérdés, hogy nagyon ritkán lehet velük a használatban találkozni, mert ezek borzasztó drágán kifejlesztett rendszerek, és valljuk be, egyetlen egy világcégnek sem érdeke az, hogy 10 néhány milliós magyar felhasználói piac számára egy kalappénzt kifizessen nyelvi támogató szoftverre, meg lehet venni külön természetesen, aki akarja. De hogy milyen problémák, hogy roppant egyszerű lehet tényleg, amit mondtál, hogy hát hol van a szó határa? Hát ezt minden ember tudja. Két szó között van, az szó, önálló szó, elvileg. Tehát a magyar nyelvben olyan szépségek vannak, de lehet szidni is, olyan csúnyaságok vannak, hogy algoritmizálni borzasztó nehéz, mert ez egyszerűen nem így van. Például igekötőket szoktunk a szótól, szó mögött is, meg előtte is használni. Ha előtte használjuk, ugye a főige előtt használjuk, akkor kérdés nélkül ugye egybeírjuk. Az már egy másik kérdés. Úgy mondom, hogy el tudom vinni. Na igen, hogyha közbeékelődik egy harmadik elem, akkor már külön kell írni, de nem lesz önálló szó attól. Ugye? Tehát nem kell, nem szabad neki úgy kezelni, a rendszernek úgy kezelni, hogy ez a dolog, ez az el, ez most egy önálló szó. Nem, az igekötő. De tudnia kell, hogy ebben az esetben nem hiba, mert hogy nézd, vagy ha az ige utánírom, ezek ilyen szépségek. De nézzük meg a rengeteg tőváltozat. Ugye a igei meg névszói tőből is borzasztó sok tőváltozat van. Nagyon egyszerűt hagyd mondjak csak. Víz egy önállóan, ez a névszó, ez hosszú ível van, ezt minden ember tudja. Ha tájdragot fűzök hozzá, a tájdragja a té, akkor ugye rövidre változik az i, tehát vizet. És a rendszernek ismernie kell ezt a paradigmát ahhoz, hogy ne húzza alá nekem pirossal, vagy zölddel, vagy akármilyen színnel, hogy itt hiba van. Tehát ez azért nem olyan egyszerű dolog, és például az is ugye, a tájdragja, megtanuljuk az iskolában, az a té. Na most a gyakorlatban viszont meg nem, nagyon gyakran nem önállóan té, hanem van egy előhangzó vagy kötőhangzó, erről késhegyig menő viták vannak, hogy ez micsoda, nem is érdekes, tehát van előtte egy hang vagy egy betű, a víz esetében is az az e, az a toldalékhoz tartozik. Tehát azt nem húzhatja alá hibának megint a rendszer, ezt is valahogy algoritmizálni kell, ismernie kell. És nem lehet egyszerű szótár szinten leprogramozni ezt, csere szinten, szótár szinten, hanem valamiféle nyelvi rendszer kell hozzá, morfológiai, morfoszintaktikai, fonematikai alapismereteket kell, szabályszerűségeket, egymás utániságokat és valószínűségeket kell programozni. Tehát ez egy nagyon érdekes terület. Azért ilyen egzotikus problémák az angol nyelvben, meg általában a nyugati nyelvekben nem nagyon vannak. Az angolban innen, egyáltalán, az angol nézve, nagyon egyszerű ilyen szempontból. Innen nézve kifejezetten csodának tekinthető, hogy magyarul létezik jó minőségű helyesírás és nyelvhelyességi rendszer. Ez pontosan így van. Köszönhető annak a cégnek, amelyik abszolút magáncégként dolgozik ezen a piacon, illetve azoknak a nyílt forráskódú szoftvereket támogató lelkes és roppant professzionális közösségeknek, akik a saját tudásukat összeadva ilyen fantasztikus rendszereket tudnak tényleg komoly programozói teljesítménnyel létrehozni. Én szeretnék kérdezni valamit. Az nekem egy régi problémám, mondjuk Word-ben szoktam dokumentumokat szerkeszteni, ez nekem egy régi problémám, hogy ugye az én szakterületemben elég sok olyan kifejezés van, ami nagyon új. Hirtelen megjelenik, elkezdek írni egy cikket, vagy egy szakmai anyagot. Rájövök, hogy ezt az adott szoftver nem ismeri. Aláhúzza. És akkor én megnyom a jobb gombot, és azt mondom, hogy tegye hozzá a szótárhoz, mert engem nagyon zavar az, hogy szerintem azt úgy kell leírni, ne pirosítsa be mindenhol. Ami viszont nagyon zavar engem, és ez a kérdésem, hogy vajon van-e ilyen szoftver, ami miután én hozzáadtam ezt a szótárhoz, azután a ragozott alakjait is elfogadja. Ehhez egy kicsit magasabb szintű tudás kellene, tudniillik, nincs benne eleve a szoftverben, nincsenek benne az algoritmusokban azok az új szavak, amelyek a lezárása után keletkeztek. Na de ott van, és ezt mondja az Artur, hogy de hozzáadta a szótárhoz. Az egyik szó alakját. De az a szerencsétlen nem járt iskolába, tehát nem tudja, mármint nem az Artur, nem Artur, hanem a szoftver, nem járt iskolába, nem fogja tudni, hogy ez az új szó, ez valóban egy létező szó, és ez abba a paradigma sorba illeszkedik be, hogy, de egyébként, de ezt én sem tudom, de azt hiszem, hogy van rá valamiféle eljárás, hogy rögtön szótárba illesszük be, de nem triviális és nem egyszerű. Valóban ez kérdés és megoldandó feladat. Csak azt akartam mondani, hogy még annak idején, amikor még két szoftver volt ezen a téren, volt egy lektor, nem, most már kimondhatom, mert szegény nem létezik jó ideje, abban volt egy olyan lehetőség, hogy amikor fölvittél egy új szót a szótárba, akkor megadhattál neki egy általa ismert szót, hogy ugyanígy kell ragozni. Ez egy ilyen szópárt lett, és akkor, az akkor tudta ragozni. Abban a közismert változatban, amit mi most használunk a legtöbb kereskedelmi forgalommal levő programban, ez a lehetőség nincs benne. Hát köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címet találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.